Underground-huminaa. Tervetuloa taajuudelle. Ja aloitetaan Jyrä Hiipilä, sirkus. Niinpä sellaista sirkusta koko elämä, joten tältä se kuulostaa. Olemme kääntöraiteilla. Se oli Avaruusmetro-kappale ja esittäjänä Evsy, joo EVS, iso Y, Evsylobine levyltään. Joo, tollanen pläjäys, se oli hyvä hyppäys sirkuksesta toisenlaiseen sirkukseen. Ja sitten laitamme tämmöisen artistin kuin Sleepy John, tai yhtyehän tuo vuodelta 1970. Ylläri oli mulle ihan uutta ja sanoisin, että aivan loistavaa meininkiä. Niin, Sleepy John samannimiseltä levyltään vuodelta 1970. Avausbiisi, River. Ja ihan varmasti soitan tänään kyllä vielä toisenkin biisi tältä kyseiseltä yhtyeeltä, mutta ensin tämä. We'll be right back. where I and I belong. Check it out, I. West, Sinaya. But I and I no Indian. No, I. Then which country I and I belong? Check it out, now. Watch out. I got trace our original place. Scene. Try to find out what I and I is all about. In the meantime, oh, Bella G, and want some music for I. I really. Sounds of meditation. I'm on searching for I, origination. From the east, see, that I know, but in the east there's no Negro, no I, nigga, that I can't figure. West Indian, yes I am, with a G and want some more music. Like man, them used to call I and I Ethiopian. Yes, I am. Clean, clean. I read. Show the eye. Sounds of meditation. Julia. Irie. I'm an art African. Noin, se oli. No, sinne meni sekin. Leroy Wallace. Wallace, joo. Studio One Roots kokoelmalta Far Beyond. Niin, että oltiin vähän kaukana niin sanotusti. Joo, toho oli hyvä idea heittää joku biisi perään, mutta nyt mä hukkasin tietysti aina näin. Hukkasin sen. No, ei siinä. Laitetaan sitten Sleepin Johnin Losing My Plow, koska hukkaamisesta on kyse. This is Ernest T. Quilby and the Texas Troubadours doing I'm Losing My Plow Over You. Hit it, Ernest. Se oli Neal Morse Band. Pitääköhän siihen sitten he laittaa eteen? No anyway, Agenda oli biisin nimi. En lausu noin niin kuin he, koska he lausuivat sen jo. Ja se oli levyltä The Golden Grand Experiment. Joo, näin. Vielä ehtii tässä yhden biisin paiskata ennen kuin huuli tulee ääneen. Ja se olkoon nyt tällä kertaa Finforestin kyseisen nimiseltä levyltä avauskappale Mikyy, tai jotenkin silleen, mutta tämmönen. No niin, kohta se hulikin tuolta varmaan vastaa. Se oli Finforest. Moi, no niin. Nyt saat kuule linjoilla saman tien. Joo. No, mitäs sinne kuuluu? Lunta vähän tiputtelee ja... Katos perkelettä. Joo. No niin, nyt sitä lunta viimekin. Huomenna olisi tarkoitus lähteä talvea pakoon täältä. No niin, milläs meinaat tulla liftaa? Et pääse ensi vuoden. Kävele. Nopeammin pääse. 100 kilometriä, sehän menee. Juu, nopeammin pääse. Kävele. Kyllä. Näin on. Pari tuntia. Joo, se on totta. Matkalla käy hakemaan pari matkavisseen. Niin. Niin. Tai koittaa viedä vähän tyhjät töille. Niin sekin. Niin ensimmäinen etappi. Joo, no. Eli jos ollaan no tylsää, niin voisi tulla heittää autolla mistään vaan kaupalla. Niin. Niin, että vink vaan kuulijat. Sinne vaan. Joo. Rattiin vaan ja... Niin. Keula kohti Kilpisjärveä. Kyllä. Keula kohti Kilpisjärveä. Niin, että tuhina vaan käy. Joo. Niin, mitäs? Duunit loppuu ja sitten ne sanoi, että paino jätkä himaas. Vai? Ei, mä olin täältä tämän Sovjetmaan viilta vielä. Joo. Perjantaina oli duunit loppu, mutta tänne tuossa rendiläisi vaeltaa, mutta se tuli erään myrskyisen yön jälkeen takaisin tänne näin, koska se teltta repesi. Joo, kiva. Sato vettä vitusti. Nonni, oikein perinteiset vaellussa. Kaikki kamat märäksi. Jep, mikäs se mukavampaa. Tiedän tunteen kuule. Joo, tuttua on. Kyllä sen jälkeen on niin kiva sit päästä johonkin lämpöiseen. Aivan totta. Joo, kyllä mä huomasin, että frendikin arvosti saunaa illalla. Kumma. Joo. Niin ensi viikolla saat sitten täällä taas livenä höbäjämässä meikäläisen. Kyllä. Jee. Kyllä. Jännityksellä odotan, kun mulla ei nettipaattitunnuksia taas. Toivottavasti juna sopivaa. Joo, näin on. No ei muuta kuin sitten. Tänne se sai viimeisen vapaan paikan koko vitun junassa. Ai saatana. Sekin vielä. Mutta toi siellä akselien välissä. Siellä on mennyt jo ohi, niin ehkä tuolla on tilaa. Kyllä mä luulen. Olisi ollut. Niin, jos ei ole, niin tehdään tilaa. Rovaniemellä on vittumainen viettää vuorokausena seuraavaan junaan. Tiedän kyllä. Se on kyllä nihkeä mesta. Odotella. Mä en halua tietää. Joo. Se on semmonen, mitä ei välttämättä kannata kokea. Että... En mä nyt pistä sitä kovin korkealle. Dynamistille. Niin, ei mikään ihme. Ei mikään ihme siitä osin. Niin, jotain biisi toiveita. Toi yksi ainakin hyvin viittaa siihen teikäläisen takastulemiseen tänne betoni helvettiin. Mä en muista, mitä mä eilen laitoin. Se oli sellainen rotabiisi. Se oli se ja sitten odotas, kun mä kaivan tuolta niitä muita, mitä sä nyt laitoit. Last of Bloody. Venas. Joo, mä yritän löytää tuolta. Ei ollut, en perhana viekö. On biisejä meinaan tullut taas muutama. Tossa oli toi Hollissi ainakin yksi biisi ja minkä sä laitoit. Joo, kolmehan sä laitoit, mutta mikäs se kolmas oli? Et muista millä. Mä en muista, kun mä vaihtelin. Oliko se Skinflips? Pitänyt yrittää pällistellä. Pitää tutkia sieltä sun viestistä katsoa, että mitä siellä luki sitten. Mä en osaa katsoa samaa, kun mä puhun puhelimeen. Niin, no mä yritän. Perhana tääkin on. Yritän. Joo, yritetään. Pitää avaakin tää läskipäin. Tuosta ja sitten mikäs se oli? Blblblbl. Se oli Hollis. Niin korkkivika. Costa del Tocoi. Missäs mun korkkivikoni on? Eikö mä mukaan ottanut sitä? Saakeli, jäikö se? No, pitää tutkia, löytyykö se tuolta. Jos ei se tullut mukaan, niin sit se on ensi viikolla. Joo, ei se on nyt. Toi korkkivika jäi ottamatta näköjään. Oli vähän kiireille. No mut on noin kaksi muuta. Kumpi laitetaan eka? Huhuhuli. Häh, mitä? Kuuluu vähän pätkittäin. Joo, toi piuha saakeli, no niin, nyt kuuluu. Niin ei sitä korkkivika sitten jäi tällä kertaa näköjään vahingossa pois. Mutta se on sitten ensi viikolla. Pitäisi soittaa myöhemmin. Näin on, näin on. Ja sulla on varmaan sitten se ihan levykin. Nonni. Kumpi laitetaan nyt eka sitten, hollissia vai notkeeta? Laita vaikka se hollissi eka. Mä en muista sen biisin nimeä. Long Cool Woman, suluisa in a black dress. Nonni. Joo. Joo. Se ja sitten. Anna palaa. Juu. Ja ensi viikolla sitten höpiset täällä. Yeah. Näillä mennään. Näilläpä näillä. Joo. Moi. All right. Päivä jatkot sinne. Samoin, samoin. Joo. Moi. Moi. Ja leputan korvia kuuntelemalla näitä totuuden torvia, jotka oli oli silloin jo siellä, kun pöhinää teidettiin raateen tiellä. Paluu betoniin, elämän koulujen etoniin. Ketorin ei riitä, kun lähtee älli, se on kyttä spesiaali ja triplamälli. Paluu betoniin, konepellillä käristyvän pekoniin. Ala vanhalta säätäjältä kuin uus, Nissan Bluebird 86. Mä haistan nopeen, mä haistan hitaan. Nokka työnnetty takaisin koillisen kitaan. Välähdyksiä vuosien takaa, näinkö muuttumattomasti maailman makaa. Mä funtsin ja pistän sikariks, pöhinät on kuulemma vaihtunut aakkosiks. Ja uudet hullut, alkanut kentillä trilmiä. Heitelle noutoja kirjainyhdistelmiä, kelmiä ja kyttää. Ketäs vittuu ne kyybelit nyt kyttää? Akkunat auki, sutina on suuri. Itiksessä kiivettävä kieli muurin yli. Ja tien toisella puolella kiittäjät, tulevien siilien siittäjät. Idän hiuksissa tiukasti siis, koppa 9-5. Paluu betoniin, elämän koulujen etoniin. Ketorin ei riitä, kun lähtee älli. Se on kyttä spesiaali ja triplamälli. Paluu betoniin, konepellillä käristyvän pekoniin. Ala vanhalta säätäjältä kuin uus, Nissan Bluebird 86. Putket haisemaan ja rullaan itteni takas maisemaan. Tuttuja kulmia, tuttuja mutkia, moikkaan tuttuja viemäriputkia. Ette te pääse eroon musta, tuota taas kaupungin käsikirjoitusta. Ja katu poikien pölinä käy, simultaaninen lause eikä pistettä näy. Suunnitella suukon anto ja euforinen eukon kanto. Eikä enää niin väliä koolla, mä nään hahmoja isolla holla. Takapenkillä rohtori, rautis ja rani. Putsi pane dekkiin se hurrikaanis ja sit liikkuu. Lähiön heitetyt, pohjaan palaneet, kovaksi keitetyt. Paluu betoniin, elämän koulujen etoniin. Ketorin ei riitä, kun lähtee älli. Se on kyttä spesiaali ja triplamälli. Paluu betoniin, konepellillä käristyvän pekoniin. Ala vanhalta säätäjältä kuin uus, kansan vaunu, easy 56. Thank you. Grand Grand Humina tarjoili teille Lee Arabin kappaleen Now. Se oli Studio of One Funk-levyltä. Joo, ja sitten musiikin parissa jatketaan vielä, mutta eipä laiteta ihan heti kuitenkaan skaata eikä rekkaita. Laitetaan Mad Sin, joo, hullu sinne. Levyltään A Ticket in the Underworld -biisi Out of the Dark. Joo, näin. Yeah. I'm just trying to keep them closed. Hey, fella, what you got in that sack? Is it something for me? A little knowing is a dangerous thing, boy. Please take it from me, 'cause I'm gone for today, boy. Yeah, gone, but never far away. Yeah. Wow! Tunteikkaasti meille esiintyi 16 Horsepower niminen yhtye ja tuota Sack of Religion -biisillä. Taas mä hukkasin se. On kova tapa hukata kaikkea. No mutta ei siinä. Low Estate -levyltään. Loistava yhtye. Toi olisi kyllä kiva nähdä levylläkin. Niinpä niin. Mut joo. Musiikkia, lisää musiikkia, koska Underground-huminaahan on juuri musiikkiohjelma, joten korvat hörtsölle ja seuraavaksi saattekin ihan suomenkielistä musiikkia, jonka meille esittää Mikko Perkoila. Ja se on tuota tämmönen pissinkin kokoelma, monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta siitä levyltä. Tulee Liftari ja Lehmä, näinpä näin. Miten ne liittyvät yhteen, selviää seuraavan kappaleen aikana. Pilvetä päivää pikitien varsi. Toivon, ettei pääni helteessä sekoa. Mietin, mikä hidasti matkan tekoa. Elämää nähnyt vaateparsi vai ajamaton partako kyytä ja karsi? Joutessani laskin sian kärsämöitä. Niitä oli sakeana pikitien laita, ojan toisella puolella pikkilanka-aita. Yksinäinen lehmä paiski niityllä töitä ja halveksi maantien kiirehtiöitä. Kuuntelin lehmää, se huomasi minut. Ja hitaasti lönkytti likemmäksi, sen katsekin kävi lempeämmäksi. Se äsken oli ihmisiä halveksinut, mutta tuokio vain ja olimme jo sinut. Sanoin sille, ei taida helppoa olla.

ette tunnistaneet, niin sehän oli Wigwam ja In a Nutshell kappale The Lucky Golden Stripes and Star Pose-levyltä. Erittäin hieno levy sekin, ja ei siinä. Ei jäädä fiilistelemaan nyt Wigwamin pari, vaan päästetään Cypress Hillille underground-huminaa, koska niinpä niin, me pidämme tästä Stone Riders-levyltä Here is something you can't understand. Joten yrittäkää ymmärtää. Yeah, bitch. Dog pound in Cypress, you fuckers. What you think about that? Well, young Gotti, be hizzle. You know it, for shizzle. My nizzle, you gon' get hizzle. Relax by the kizzle and go and get us a couple hizzles. Big dizzle, yeah, big mug, what it is. Sing dog! Keep it real gangster. Bitch, who you tryna spit on? You best get on before things start to happen and I lose my calm. Cause I just wanna puff weed and tip my cup. Smoking on the push weed, not giving a fuck. Rob flows, Mac does and stack those. But niggas wanna do shit to make me react so insane. In the brain, let it rain on a bitch, nigga. Hanging on my chain cause you wanna be a rich nigga. You can't feel me without the braille. I'm like the shit to get you at without the gale. Making busters pale cause they see too much. But really what they saw was me and corrupt. Centuries. You gotta be real like me and be real. See you shoot, you rob, but we kill. Concentrate, unload and all still. Dipping, hitting up niggas, yes we will. Riding on niggas when the mayhem spills. See, pistols launch off and travel like arrows. Animals, Hannibal, hammered and unmanageable. What you wanna get, nigga? Hammer the tangle. I sick the homegirls on you, struck by arrows. Get them up, ride by, watch it when we drive by. Paranoid when we ride by, do or die. You niggas don't really want shit. I treat niggas like hoes, goofy, silly, dumb bitch. Here is something that they just don't get. I don't give a fuck, nigga, I don't give a shit. Here is something that they just don't know. Rack 64, creeping through the back door, nigga. Here is something that they just don't get. I don't give a fuck, nigga, I don't give a shit. Here is something that they just don't know. Rack 64, creeping through the back door, I just might blast off. Cause I ain't finished yet. I see remains up, I know you ain't diminished yet. We're like a pack of piranhas in your sauna. Attacking you till there's nothing left for your mama. Eastside, do or die, niggas wanna ride. Hit the switches in the Cadillac, getting people high. Cause we whip this, get this, beating like a pistol whip. Don't pull out your gap if you're gonna like I've been going on the dumb shit. Cause these vatos can't hang with the mad dog nigga out here running things. Dump on that ass if you fuck with my business. Stop, pop, and drop all of you witness. Glocks lock and unlock if you listen. Box shots, hot stops, no more snitches. That's what you get when you fuck with the real. Give a fuck, committees just arrived with millies and 55s. Homicidally, I've separated the busters, blasted snitches, broke the switches, fucked the bitches, evaded the glitches, stole the riches, took the pictures like fuck your inches, nigga. Rolling in the streets, niggas living on the edge. We take it to the dark side, getting in your head while you honking like a fed. We twist you like a dreadlock as I cock the hammer, talking bitches in the bed while you fucking with the soul assassins in the dark time. And all my Latin dog niggas here to hold it down. Now you violated cause you hated, so I'm waiting in the silver stack in the parking lot with the hammer cock. There is something that I think you just can't understand, and you wonder why and how it is I could just kill a man. Cause see in these streets I pack my heat, cause should it be for real? And if you think you wanna come and test me, then come deal with my steel. There is something that I think you just can't understand, and you wonder why and how it is I could just kill a man. Cause see in these streets I pack my heat, cause should it be for real? And if you think you wanna come and test me, then come deal with my steel. You just don't understand how I can just kill a man. La la la la la la la la la. Thank you. huh, se oli taas vaihteeksi Sleepy John, ja voin kyllä vakuuttaa, että ei toi niin sleepy ole, ainakaan mun mielestäni. Hienoa meininkiä kyllä. Näin underground huminaa taas teidänkin sielujenne hyvällä musiikilla hyväilee. Joo, ja sitten lisää musiikkia, ja tää mukavasti laittu nytten Steel Pulse ja Soldiers kappaleen Hands Word Revolution levyltä. Niinpä niin, että nyt rikkaita kuulkaas. Yeah. in your bed. Let me brush your carpet, bring you coffee in your bed. And let me shake your pillow, look it underneath your head. Let me be your Swanson. Let me be your Swanson. Let me be your Swanson. Let me be your Swanson. Let me wash the windows. Let me clean away your sins. Let me wash the windows. Let me clean away the sins. Float you in the water till your little ship comes in. Let me be your swansman. Let me be your swansman. Let me be your swansman. Niin, sehän oli Alex Harvey Band, Swamp Snake ja Next-levyltä. Juu. Niin, ja Underground Huminovan sitä musiikkia, lisää musiikkia ja tuota. Seuraavaksi voisi laittaa vaihteeksi vähän rekkahenkistä meininkiä. No ei laiteta, laitetaan Ray Manzarek hillumaan The Golden Scarab-levyltä. 7. biisi. Choose up and choose off. Jep. We'll be right back. Why am I judging? Isn't it all the same? I see a white boy, a black girl, a brown boy, a white girl, a yellow girl, a white boy, gonna mix it all up. The golden race gonna be the new people if you move your vision just a one step up. The key to the future is beyond good and evil. Choosing up sides, well, I've had enough. It makes no difference on which side. Shed the life of before to let my soul automatically soar. But I hit hard at the battle that's confronting me. Knock down all the roadblocks are stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me down. Sew up the wounds of evolution, and it now starts to get in my way. So what if life's a revelation, if the mind speaks of only today? So real the pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me. Yeah, so knock down all the roadblocks stumbling me. Throw off all the shackles that are binding me. Starts at dawn, carries on to the season's ending. Long promised road, flows to the source, gentle force, never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight turns a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me. Thank you. näin, sehän oli The Beach Boys, Surf's Up-levyltään, ja biisi oli Long Promised Road, näin, pitkä ja luvattu tie. No eipä siinä, sitten taas heitellään laidasta laitaan, ja tässä tulee Kelpo Pojat keskiyöllä kappaleellaan, juu, näin. Taivaan verisen viljan, palavan ruusun, kiehuvan liljan, tahdon survoa kohtuusi kukkimaan. Kainalohien kitkerän suolan, suussani hirnuvan hevosen puolan, tahdon sylkeä korviesi laulamaan. Tahdon herättää kauan sitten puolen meren jäätyneet aallot ja kylmän viluisen veren. Tahdon tulessa kylmevän aavan, tuhkan keskellä märkivän haavan. Revityn aamun keltaisen huumeen, hohtavat sanat sykkivän huumeen, tahdon tunkea suoniesi nauramaan. Paisuvan illan hopeiset hapset, tähtien juuret, shakaalilapset, tahdon tuoda viereesi nukkumaan. Tahdon herättää kauan sitten puolen meren jäätyneet aallot ja kylmän piluisen veren. Tahdon tulessa kylmevän aavan, tuhkan keskellä märkivän haavan. And the Jews say to you, a real exclusive musical is he called. My knee can't stand up.

No niin, tunnistiko joku? No okei, okay. Kerron teille. Se oli Kings the Wall, toiselta levyltä, joka on nerokkaasti nimetty kakkoseksi roomalaisin kirjaimin. Joo, Love Tonight, että sillä lailla. Niin ja tuota. Sähköpostia voi lähettää, mikäli huvittaa, ughumina@gmail.com. Se oli jossain vaiheessa hukassa tuo sähköpostitili, mutta sain palautettua, joten ughumina@gmail.com, niin sinne voi läiskeä tekstiä, viestiä ynnä muuta. Ja ehkä luen, ehkä en. Sitten hän sen näkee. Porcupine Tree, Dislocated Day, levyltä Coma Divine. Siihen ei oikeastaan mitään lisättävää muuta kuin, että korvat hörtsölle, nupit kaakko ja niin poispäin, päin. Joo, ja päivääkin meni jo, eli keskipäivä. Hei hei. Inside the sky and flies into the liver, looped around my eyelids, a thousand shining specks, pale against the canvas which hangs around my leg. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Leads a dance, it dreams it is a human and falls into a trance. Dislocated day, I will find a way to make you say the name of your forgiver. Yeah.

sure's dark in here. And I'm looking out my belly button window, and I swear I see nothing but a lot of frowns. And I'm wondering if they want me around. Underground Huminaa tarjoili teille Jimi Hendrixiä. Kyllä, kuulitte oikein. Se oli Jimi Hendrixin Belly Button Window-kappale levyltä First Rays of the New Rising Sun. Joo, näin on. Ja vähän reilu puoli tuntia vielä tässä ainakin lähetystä tai vajaa tai jotain. No, mutta kuitenkin musiikkia lisää, koska eihän UG-Huminaa mikään puheohjelma ole. Näin on. Mark Knopfler, tunnettu paremmin Dire Straitsista. Joo, tulen pistää yhden biisin meille ihan soolo levyltään A Shot at Glory. Joo, se alkaa tää ikänäkö kato, ei näe niin hyvin. Say too much, just näin. Thank you. next damn day he got higher. The only thing wrong with this plan, he only gets a quarter, he's a quarter of a man. Every day he's on the street, too few quarters, too little to eat. He's so little the people all stare, but he only pays quarter fare. No niin, sehän oli David Lindly El Rayo X nimiseltä levyltään Quarter of a Man. Niinpä, neljännes miestä. Sillä lailla, just äsken tuossa, kun toi biisi soi, niin kunnon jyrinät ja tommoset. No se on toi Hämeentien remppa, mitä siellä tehdään. Onneksi ne lopetti, niin ei tuu se kauhea tyrinä ja tärinä tänne. Ja välity tämän lähetyksen kautta teidän korviinne. Mutta. Seuraavaksi taas lisää musiikkia, kuten Underground Huminaa on tapanaan pitänyt. Juu, Mendelbaum ja Days Gone By, ei siinä kai muuta seliteltävää ole. Winter after winter, as the days go one by one, the cloudy morning haze turns to a velvet sun. The years I've seen them come and go at such a pace, they make the leaves of green reveal an ugly face. itse tiedätte. Alkapa Strong. Oli se biisin nimi. Esittäjänä Sleepy John. Koska se on niin uutta ja hyvää, niin oli laitettava vielä yksi kerta. Kerta kiellon päälle ja niin edelleen, niin edelleen. Ja sitten vielä tuosta, koska jaa, vajaa 10 minuuttia lähetysaikaa. Jopas tämä menee tämä aika. Eipä siinä hyvä niin. Pitikö kyllä laittaa joku, missä se nyt oli. Mikä Dredi piti etsiä tästä tosaa. Mikä Dred? Dred at the Mantrolls. Ja tää on Lee Scratch Perry Arkologi Reel E. Dubs Perry Shepherd. Jopa joo. No niin, mutta dubia dubia. This is an attitude chant. Come to wake up the week or plan. Tell us if we'll play Mr. Music Man. Wow! Say so, Mr. Music Man. Tell them, brother, tell them, say. You light the fire. Fire! You burn this naya. Rastafari. You're just a weak house. Mr. Go away, Babylon. Say me know you a wicked man. Nobody come lick me. Come and tell you me a godless thing. For I are the dread and you are a bald head. I praise the living and you praise the dead. I are the naughty dread. Wow! I are the naughty dread. For when I dolly from the check my little queen called Jasmine. And if came a Babylon to stick up my man, me have to jump on the wall and the children in my ball. Could it? Could it? But when you try to get that call, you should remember that I have the dread of the mantle. I have the dread of the mantle. I ought to not the dread. I ought to not be dead. Wow! Could it? Could it? For if you praise Jah, you live, and if you hate him, you die. You praise Jah, you live, and if you hate him, you die. Me say for love, Selassie. Not me say for love, Selassie. Me say for show away you gonna make me have some fun. Show away you gonna make me have some fun in this island. Island in the sun. Could it? Dreadlocks in moonlight. For when you try to get that call, you should remember, say, I have the dread at the mantle. Mikey Dread to keep you rocking and swing. I tell you, Mikey Dread to come to do his own thing. Me not trouble no one in a Babylon. Me only want to go to Mount Zion land. Selassie I a king and every joy I sing. I have to keep it in my heart not to tear it apart. Could it? Could it? I saw me dolly from the scene in my Chris limousine. Figure check my little queen called Jasmine. And here came a Babylon to stick up my man. Me say nobody couldn't understand. Him want me full of your palette. Me see I drop down there. Could it? Could it? Him want me full of your palette. Me see I drop down dead. And go spread propaganda. Juu, lähetys hiljalleen alkaa loppua. Ja yhteyksiä voi ottaa, no Facebookissa on ryhmä. Pistätte vaan tuon hashtag UG Huminaa. Sillä löytyy. Ja sinne sitten taltiot tietenkin tulevat linkit. Niin ja niin ja niin. Joo, ja sähköpostiin voi laittaa UG Huminaa @gmail.com. Chocolate.com. Joo, tää päivä alkaa olla tässä tältä osin. Hot Chocolate ja No Doubt About It. Että simmottis, tanssikaan nyt loppuun asti. Space.